σαν δέντρο. Κάθι μέσα τα σίδερα μανούλα, κάθι μακριά στα ξένα. Με το καρτέρεμα είπαμε να ξεκινήσουμε την επόμενη μέρα, την εκπομπή της επόμενης μέρας, διότι πανηγυρίζουμε το 40% που πήρε η Νέα Δημοκρατία, το 40% πυρετός και αυξημένος πυρετός. Σε αυτό το 40% λοιπόν αναφερόμαστε μετά από 4 χρόνια κυβερνητικής θητείας, πλούσιας θητείας, σε πολιτικές εκτροπές, λάθη και αμφιλεγόμενες κινήσεις. Πανηγυρίζουμε λοιπόν. Γιατί το 40 αυτό ήρθε 2 μήνες μετά το έγκλημα στα Τέμπη και τη δολοφονία 57 συνανθρώπων μας, που από ό,τι φάνηκε ξεχάστηκε στους πανηγυρισμούς. Πανηγυρίζουμε γιατί αυτό το 40 ήρθε μετά τις πυρκαγιές που κατέκραψαν σχεδόν όλη τη Βόρεια Εύβοια και μεγάλο μέρος της Αττικής, που από ό,τι φάνηκε και αυτό ξεχάστηκε. Πανηγυρίζουμε γιατί το 40 ήρθε σε μια χώρα που η ακρίβεια θερίζει, που τα κάθε λογής πας, όπως τα λένε, εξαγοράζουν και ανάγκες και συνειδήσεις, που 2.700.000 άνθρωποι σε συνθήκες φτώχειας ζουν και κοινωνικού αποκλεισμού. Πανηγυρίζουμε, όπως έχετε καταλάβει, γιατί το 40 αυτό ήρθε σε μια χώρα που με 10 εκατοστά χιόνι αποκλείεσε στον πιο ακριβό δρόμο της Αττικής, που οι βασικοί δρόμοι της πρωτεύουσας γίνονται λίμνες, όποτε βρέξει, λίγο όχι πολύ, με σύμβολο διαχρονικό αυτής της επιτυχίας, την Χαμοστέρνας, τη γέφυρα, κόμβο, όπως θέλετε, λίμνη της Χαμοστέρνας. Πανηγυρίζουμε γιατί το 40 αυτό ήρθε σε ένα λαό που με το που θα γεννηθεί κάθε νεογνώ είναι χρεωμένο σε μια χώρα που το 95% των φόρων πληρώνεται από εργαζόμενους και συνταξιούχους, ενώ οι εφοπλιστές πληρώνουν εθελοντικά. Αυτό και αν είναι για πανηγυρισμό. Πανηγυρίζουμε σε μια χώρα που αν είσαι καθαρίστρια και παραποιήσεις απολυτήριο, τρως 10 χρόνια φυλακή, ενώ αν είσαι υπουργός, λόγω του γνωστού νόμου περί ευθύνης υπουργών δεν έχεις ευθύνη ή αρχιοθετείται η υπόθεσή σου. Πανηγυρίζουμε λοιπόν το 40 αυτό γιατί το κέρδισε ένα κόμμα που χρωστάει 430 εκατομμύρια ευρώ. Όταν είχε αναλάβει Μητσοτάκης ήταν τα μισά. Έχουν διπλασιαστεί. Ποσό βεβαίως που δεν θα πληρωθεί ποτέ. Την ώρα που 700.000 πληστηριασμοί είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν σπιτιών και πρώτων κατοικιών. Πανηγυρίζουμε γιατί το Πασόκ ανέβασε και λέει ότι καλπάζει προς την εξουσία πια το κόμμα που χρωστάει 362 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτά πανηγυρίζουμε. Πανηγυρίζουμε επίσης γιατί το 40 αυτό ήρθε στη χώρα που αν ζει στην επαρχία και χρειαστεί ασθενοφόρο, ίσως και να έρθει και αν δεν είναι χαλασμένο και αν είναι ασυντήρητο, ίσως και να φτάσει στο νοσοκομείο κάποια στιγμή. Αλλιώς ξεψυχάς, όπως ο εξάχρονος Θωμάς από τα Γρεβενά που πριν λίγο καιρό ψάχνανε να βρούνε μεθ, ξεκίνησαν από τα Γρεβενά, την ψάχναν στη Θεσσαλονίκη. Χάλασε το ένα στεροφόρο, βρήκαν ένα άλλο, πήγαν να πάνε στην Πάτρα. Τελικά το παιδί, ο μικρός, έφυγε. Και αυτό ξεχάστηκε χθες στους πανηγυρισμούς και επιβραβεύτηκε η κυβέρνηση με το περίφημο 40. Όπως επίσης πανηγυρίζουμε γιατί χρειάζονται 3, 4, 5, 7 μήνες ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία. Πανηγυρίζουμε και για τους 37.000 νεκρούς στη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό κι αν ήταν πανηγύρι. Πανηγυρίζουμε γιατί στη χώρα που ακόμη και τώρα δεν μετράει η αξία, ο βαθμός, το πτυχίο, η δεξιότητα, αλλά το βίσμα, ο γνωστός και το δόντι. Έτσι προχωράς, έτσι τελειώνεις το πανεπιστήμιο και έτσι βρίσκεις, αν βρεις μετά δουλειά. Είναι ένας λόγος πανηγυρισμού και αυτός. Στη χώρα που έχουμε, που ενώ έχουμε 2023, δεν έχουν όλα τα παιδιά την ίδια δυνατότητα και πρόσβαση στη μάθηση, αυτό κι αν είναι πανηγυρισμός. Ξεχάστηκε και αυτό χτες βράδυ και σήμερα, δεν το ακούω από κανέναν, μαζί με τα κοντέινερ που κάνουν μάθημα παιδιά ακόμη το 2023, μαζί με το κυνήγι θέσεις στον παιδικό σταθμό ακόμη το 2023, μαζί με το κυνήγι θέσεις στο ράτζο ακόμη στο διάδρομο, στο τάδε νοσοκομείο. Πανηγυρίζουμε γιατί στη χώρα που θες ένα βασικό μισθό για ενίκιο σε διάρρη, είναι ένας λόγος να πανηγυρίσεις αυτό το σαραντάρι. Στη χώρα που ο εργοδότης σου υπαγορεύει τι να ψηφίσεις μπροστά στις κάμερες, όπως αυτόν που είδαμε στην προεκλογική περίοδο, που σε αναγκάζει να επιστρέφεις το δώρο των Χριστουγέννων, συμβαίνουν σε πολλές εταιρείες, σε αναγκάζει να πληρώνεσαι τις υπερορίες, να έχεις καθυστερήσεις στο μισθό. Όλα αυτά είναι για πανηγυρισμό. Πανηγυρίζουμε γιατί για το σαραντάρι, επειδή σε αυτή τη χώρα ο Ρουβάς πήρε 200.000 ευρώ για 17 λεπτά σε εκείνη την γελιότητα της πρωτοχρονιάς, πρόπερση πότε ήταν. Γιατί είναι η χώρα που δεν ξέρεις ποιος παρακολουθεί, ποιον παρακολουθεί, από τον αρχηγό στρατού, από τον υπουργό, τον βουλευτή, δεν ξέρω εγώ, δημοσιογράφους. Πανηγυρίζουμε που δημοσιογράφοι κουνάνε το δάχτυλο σε αυτόν τον τόπο, στην κοινωνία, όταν δεν χαριαντίζονται με υπουργούς και παρατρεχάμενους. Για όλα αυτά πανηγυρίζουμε και για άλλα τόσα. Ειρωνικό βεβαίως όλο αυτό. Το καταλάβατε που ακούσατε. Όχι, δεν πανηγυρίζουμε. Τι να πανηγυρίσουμε, που ένας λαός επιβραβεύει όλα αυτά. Που ένας λαός τα ξέχασε για άλλη μια φορά όλα αυτά, που πάλι δεν τόλμησε, που πάλι κόλωσε, που πάλι μάσησε, που πάλι διάλεξε το λιγότερο κακό, που για άλλη μια φορά έστριψε πιο δεξιά, πιο μισανθρωπικά, πιο φοβικά, που πάλι βολεύτηκε, αυτά να πανηγυρίσουμε, που πάλι χόρτασε με ψίχουλα και ψηφίζει κάποιον για να μην χάσει τα ψίχουλα και θεωρεί τα ψίχουλα τη μόνη τροφή που μπορεί να δικαιούται και να έχει. Που ψήφισε για σιγουριά ενώ τα σύννεφα της αβεβαιότητας μαζεύονται. Όχι, δεν πανηγυρίζουμε προφανώς σε καμία περίπτωση κανένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν βλέπω εγώ από τα χτεσινά αποτελέσματα. Καμία σταθερότητα δεν νιώθω να έχουμε, να προκύπτει καμία σταθερότητα από αυτό το σαραντάρι και δεν εμπνέομαι καθόλου από αυτούς τους πανηγυρισμούς και τις αισιοδοξίες που βλέπω γύρω τριγύρω να περιφέρουν διάφοροι. Υπάρχει μια τουρκική παροιμία που λέει, το είδα κάπου γραμμένο, το δάσος συρρυκνωνόταν συνέχεια αλλά τα δέντρα ψηφίζουν το τσεκούρι επειδή τους έπεισε το τσεκούρι ότι επειδή η λαβή του είναι από ξύλο ήταν ένα από αυτά. Τουρκική παροιμία αλλά και ο Βάρναλης επίσης έχει πει κάτι καλό και γι' αυτό από την απολογία του Σοκράτη και λέει αλίμονο στον αυτόδουλο πολίτη που φτασμένο στα έσχατα της απελπισιάς παραδίνεται για να σωθεί στο έλεος του Θεού και στους νόμους των κλεφτών. Η ελπίδα νίκησε την απεσιοδοξία και η ενότητα νίκησε το διχασμό. Είμαι περήφανος, είμαι και συγκινημένος, καθώς αισθάνομαι πολύ βαριά την ευθύνη που εναποθέτει στους ώμους μου ένα τόσο εντυπωσιακό ποσοστό. Δεσμεύομαι ότι θα εργαστώ ακόμα πιο σκληρά για να γαμίσω την εμπιστοσύνη σας και την Ελλάδα του 2027. Μπράβο! Έχουμε παίξει πολλά τέτοια στην προεκλογική περίοδο και γενικώς παίζουμε, βάζουμε εκεί το γα, ένα μπιπ, με ένα ίσουμε στην πορεία. Αυτό είναι από χθες το βράδυ, από την δήλωση της νίκης. Όχι έξω, του Κυριάκου Μητσοτάκη βεβαίως, το καταλάβατε, όχι έξω, αλλά μέσα στα γραφεία όταν έγινε αυτή η νίκη. Είμαστε ελαφρώς μουδιασμένοι, όπως όλοι νομίζω. Ακόμη και οι νικητές είναι μουδιασμένοι. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη αισιοδοξία. Δεν είδα και κάποιον πανηγυρισμό ιδιαίτερο. Μόνο έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, λογικό όπως γίνεται συνήθως, βγήκε ο Μητσοτάκης, είπε εκεί κάποια ωραία λόγια, ευχαρίστησε την οικογένεια ή δεν ξέρω ποιους άλλους συνεργάτες. Δεν υπάρχει ένα γενικό κλίμα αισιοδοξίας. Βεβαίως κρίθηκε ο νικητής και των επόμενων εκλογών, θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η μάχη είναι τώρα στον δεύτερο και στον τρίτο, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, έτσι όπως το βλέπω, δεν ξέρω τι θα αλλάξει τις επόμενες μέρες. Βασικός του αντίπαλος είναι ο Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ θα τα βρούνε, θα τα δούμε. Κάποιες σκέψεις σκόρπιες θα πούμε σήμερα και κάποια τραγούδια έχουμε. Και λαούς βεβαίως από την Παρασκευή που κάνουν προγνώσεις και προβλέψεις. Μπορεί κάποιοι, βλέπω τώρα εδώ ένας ακροατής, λέει πάντα μίζερ, πότε θα πανηγυρίσετε εσείς. Θα πανηγυρίσουμε. Βεβαίως θα πανηγυρίσουμε. Όταν κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο ζει με αξιοπρέπεια, τότε θα πανηγυρίσουμε. Όταν θα ζει με ίσες ευκαιρίες, με εξασφαλισμένα δικαιώματα, χωρίς αδικία. Χωρίς αξία να είναι το κέρδος, αλλά αξία να είναι η ανθρώπινη ζωή. Χωρίς το κέρδος να καθορίζει τις ανθρώπινες ανάγκες. Θα πανηγυρίσουμε όταν γίνουμε μια γροθιά ενάντια σε κάθε τι που καταπιέζει, στερεί, περιορίζει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Όταν ο άνθρωπος δεν θα είναι εκμεταλλεύσιμος από άλλον άνθρωπο και δεν θα είναι εμπόρευμα ο κάθε άνθρωπος. Αυτό δεν ξέρω πότε θα γίνει και αν θα γίνει με κάλπες, όποτε γίνει. Αλλά ναι, τότε θα πανηγυρίσουμε. Μικρός λαός και πόλεμα, δίχως παθιά και βόλια, για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι. Κάτω απ' τη γλώσσα του κρατή, τους φόβους και τα ζητώ. Θοδωράκης, δεύτερο τραγούδι που διαλέξαμε για σήμερα με τον Μίλτο Πασχαλίδη εδώ που το λέει πολύ ωραία. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει. Ξέρετε πως σας περιμένει. Φαντάζομαι έχετε να πείτε πολλά. Βλέπω και μηνύματα εδώ. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα διαβάσουμε. Είναι το θέμα της ημέρας. Συζητήσεις πολλές. Θα έρθουμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Αφού είπαμε για την κυβέρνηση της. Αισιοδοξίες μας περιγράψαμε, τα συναισθήματά μας, τα λέγαμε όλη την τετραετία, θα τα λέμε και την επόμενη διετία, τριετία όσο είναι, αυτά κανείς δεν το ξέρει, γιατί και άλλες φορές έχουν νικήσει οι πρωθυπουργοί και άλλες φορές έχουν πάρει σαραντάρια. Όμως ξεφούσκωσαν πάρα πολύ γρήγορα όλα αυτά και δεν σήμαιναν απολύτως τίποτα. Η ζωή τα δείχνει και τα αποδεικνύει. ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, καταλαβαίνω απόλυτα, ξέρετε σε αυτή την εκπομπή, τι λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ, οι τακτικοί ακροατές, τα έχετε ακούσει όλες τις προηγούμενες εβδομάδες, χρόνια από όταν ανέλαβε κυρίως την εξουσία. Είναι πολύ καθαρές οι απόψεις μας και δεν μας ήσαμε ποτέ, ακόμη και στο πρώτο εξάμεινο του 2015 που μας βρίζανε από το πρωί μέχρι το βράδυ και λέγαμε ότι θα έρθει μνημόνιο και θα είναι κάτι πολύ στενάχωρο, γιατί αυτό θα σημαίνει και πάρα πολλά πράγματα για τον ίδιο το λαό. Θα είναι μια ήττα του λαού, όχι του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Παρόλα αυτά. Δεν μπορώ να μην συμμεριστώ την πικρία που νιώθουν οι φίλοι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα από 32%. Περιμέναμε όλοι ότι κάπου εκεί θα κινηθεί, θα πάει και λίγο πιο κάτω. Εγώ ήμουν σε αυτούς. 30 πάντως το είχα σίγουρο. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα γράψει 20 το κοντέρ. Για το Μητσοτάκη επίσης, εγώ περίμενα να κάνω 35-36 τα στοιχήματα σε κάτι χαρτοπετσέτες. Κάτι τέτοια έβαζα με φίλους που τρώγαμε. Δεν περίμενα επίσης το 40. Αλλά δεν περίμενα σε καμία περίπτωση, νομίζω και κανένα στον τόπο, πέσαν έξω εκλογολόγοι, οι πάντες, ότι θα έφτανε στο 20. Ένα κόμμα 4 χρόνια στην αντιπολίτευση. Προφανώς έχει πολλές αιτίες. Την επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολο να κάτσεις και να βγάλεις συγκεκριμένα τι φταίει. Θα τα επεξεργαστούν στο ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι. Ο καθένας από εμάς έχει τη γνώμη του. Πάντως είναι ένα κόμμα που έπαιξε πολύ με τη διάψευση ελπίδων. Από την πρώτη τετραετία είχε μια ευκολία στον τρόπο σκέψης, ήταν αρκετά ενδοτικό, είναι αρκετά ενδοτικό, χαϊδεύει ατσούμπαλα τους νοικοκυρέους και με κάθε ευκαιρία έχει απονευρώσει την όποια ριζοσπαστικοποίηση και οδεύει και γαλουχεί τον κόσμο του σε μια συνεχή συντηρητικοποίηση. Αυτά είναι πάρα πολύ άσχημα, ας το πω έτσι. Θυμάμαι πολλούς φίλους ΣΥΡΙΖΕΟΥ. Το 2012 ήμασταν όλοι στο δρόμο τότε και διεκδικούσαμε περίπου τα ίδια, να σταματήσουν τα μνημόνια. 10 χρόνια μετά, αν μπορέσετε, έχετε την ψυχραιμία, δεν ξέρω αν είναι και σήμερα αυτή η μέρα κατάλληλη, και το λέω με πολύ καλή διάθεση, πραγματικά πολύ καλή διάθεση. Δεν το καθόλου κούνημα δαχτύλου σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, είναι τέτοιο όλο αυτό που έγινε χτες που κανείς δεν μπορεί να πανηγυρίζει τόσο εύκολα και τόσο άνετα. 10 χρόνια μετά σας έχουν αναγκάσει να δεχτείτε αντόναρους, τζουμάκες, μεγαλοοικονόμου λίγο πριν. Σας έχουν κάνει απολογητές μνημονίων. Σας έχουν κάνει απολογητές του διαβολικά καλού Τραμπ. Σας έχουν κάνει απολογητές των φαντς που τα φέρανε, των ηλεκτρονικών πληστηριασμών για να μην έχει ψυχολογικό κόστος αυτός που θα χάσει το σπίτι του. Και Τα έχουμε πει, τα έχουμε αναφέρει όλα αυτά. Δεν σας άξιζε όλο αυτό, προς τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ μιλάω. Δεν σας άξιζε καθόλου όλο αυτό. Σε κάποιο βαθμό το επιλέξατε. Για πολλούς λόγους γίνεται μια επιλογή τέτοια. Το καταλαβαίνω ακόμη και αυτό. Σας παραμυθιάζουν να ψηφίζετε αριστερά για να μην έρθει δεξιά. Και τελικά έρχεται η δεξιά. Έρχεται η καραμπινάτη δεξιά. Ήρθε το 19 η δεξιά και ήρθε και τώρα η δεξιά με 20 μονάδες διαφορά. Δεν σας αξίζει το πώς σας αντιμετωπίζουν αυτοί που σας αντιμετωπίζουν ως τέτοιους. Έβλεπα στο Twitter προχτές, είχε μια φωτογραφία από το Μαξίμου, κάποιος μεταφέρει δύο κουτιά, δεν ξέρω, ένας υπάλληλος. Το πήρανε ΣΥΡΙΖΕΙ και συνάδελφοι δημοσιογράφοι και πολλά τρόλ και απλοί άνθρωποι και γράφουν ένα «Ο Σκέρτσος μετακομίζει». Ο Σκέρτσος, δεν διάλεξαν άλλον. Και έγινε από κάτω χαμός ότι ναι, φεύγει, μετακομίζει. Γιατί όλο αυτό? Φαινόταν ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία, όχι με 20. Φαινόταν θα βγει με 5, 6, 7. Γιατί κάποιος να αντιμετωπίζει έτσι ψηφοφόρους και καλλιεργημένους σε πολύ μεγάλο βαθμό, αριστερούς, αγνούς σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν λέω τους επαγγελματίες τώρα, τα στελέχη, τα τρόλ, όλα αυτά, γιατί να τους αντιμετωπίζουν τέτοιους? Λέγανε χτες το απόγευμα, μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις, θα δείτε κατά τις 10 τι έχει να γίνει. Όντως είδαμε κατά τις 10 τι είχε να γίνει. Γενικώς πολύ ευκολία και είχαν έναν τέτοιο κόσμο, σιγά σιγά τον πήραν από κάπου και τον πήγαιναν με τα πιστόλια στον κρόταφο, με τα εξαναγκαστήκαμε, με όλα αυτά που λέγανε, σε κάτι πάρα πολύ άσχετο με αυτό που είχαν ξεκινήσει. Θα ακούσουμε κάνα δύο τρία ηχητικά Τσίπρα. Και μετά θα σας αφιερώσω και ένα τραγούδι, αλλά να θυμηθούμε λίγο τι ζήσαμε κυρίως τον τελευταίο μήνα. Βλέποντας το κλίμα ιδιαίτερα εδώ, στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, θέλω να σας πω με βεβαιότητα, μην πιστεύετε τις Κασάνδρες. Είμαστε ήδη μπροστά. Πάμε για μια μεγάλη νίκη στις 21 του Μάη. Θέλω να δώσω μια συμβουλή στον κύριο Μητσοτάκη. Το συμβουλεύω να αρχίσει από τώρα να πακετάρει στο Μέγαρο Μαξίμου, να αρχίσει να ξυλώνει τα καλώδια του Πρέτατορ, να τα ξυλώνει, να ξυλώνει τα πιστήρια του εγκλήματος. Ήρθε η ώρα λοιπόν από τον πύργο να στείλουμε το μήνυμα ότι στις 21 Μαΐου στις Κάλπες θα αλλάξουν όλα αυτά, γιατί φτάνει ως εδώ. Πάμε για πολιτική αλλαγή με τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και τον Αλέξη Τσίπρα που είναι κοντά μας. Αυτό θα πει φόρα. Εν τω μεταξύ, πολύ γουρλού η Πόπη. Απεδείχθη πάρα πολύ γουρλού. Αυτά είναι μερικά από αυτά που έλεγε, λογικό θα πει κάποιος, προεκλογική περίοδος, λες τέτοια. Είχαν γνώση των δημοσκοπήσεων. Τους έλεγαν οι εταιρείες ότι δεν είστε πρώτοι σε καμία περίπτωση. Ο Μητσοτάκης είναι πρώτος. Το ξέραμε όλοι. Το βλέπαμε, το διασταυρώναμε από 10 πλευρές. Μάλιστα ήταν και πολύ ψηλότερες ο Μητσοτάκης στις δημοσκοπήσεις, αλλά από ό,τι λένε οι ίδιοι, κάπως το μπαλαμούτευαν εκεί για να μην τους κράξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι και οι ίδιοι λέγανε πάλι, και το 19 συνέβαινε αυτό, ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Έξω έπεσαν, να ξαναπώ ότι έπεσαν έξω. Και το exit poll που κάναν όλοι και οι δημοσκοπήσεις. Κανείς δεν είχε προβλέψει 20 μονάδες διαφορά. Κανείς δεν είχε προβλέψει το 20, κανείς δεν είχε προβλέψει το 40 του Μητσοτάκη. Μια που είπαμε για μονάδες, ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή πέφτουν τα φώτα σε αυτόν, είναι ένα μοιραίο πρόσωπο κατά τη γνώμη μου, έχει φέρει τεράστια ευθύνη για πάρα πολλούς λόγους, αλλά για έναν βασικό που παίζει τόσο εύκολα με το λαό. Το δικό του και τον υπόλοιπο. Φάνηκε από την πρώτη μέρα όταν κατέθετε τα περίφημα γαρίφαλα, τριαντάφυλλα τι ήταν στο θυσιαστήριο της Κεσαριανής, όταν ήταν αυτή, όταν έγινε κυβέρνηση. Και αμέσως μετά πήγε στη Μέρκελ και σε 5 μήνες έφερε μνημόνιο, ενώ ο λαός είχε ψηφίσει όχι. Μετά από εκεί, οτιδήποτε άλλο είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν αποτελεί καμία έκπληξη. Αλέξη Τσίπρας, λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα στο Σταύρο Θεοδωράκη. Ένας πολιτικός, άμα χάσει με 6 μονάδες, θα έχει κυρώσει. Βέβαια θα έχει κυρώσει. Προφανώς θα έχει κυρώσει. Εγώ έχασα με 8 μονάδες ευρωεκλογές και αποφάσισα να πάω σε εκλογές. Άλλος ήταν ο σχεδιασμός μου. Το έχω αποδείξει εγώ αυτό. Όπως την σχέση μου με την ηθική μου αντίληψη για την πολιτική και τη δημοκρατία. Την έχω αποδείξει. Άρα, αν η διαφορά είναι στις 1, 2, 3 μονάδες, πάμε για ντέρμπι στις επόμενες εκλογές. Αν η διαφορά όμως είναι στις 5, 6, 7. Οι πολιτικοί κρινόμαστε από τους πολίτες. Και το τι ποια θα είναι διαφορά, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι πρώτος, θα καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις. Ναι. Αυτά έλεγε ο Σταύρος Θεοδωράκη για τις 6 μονάδες. Αυτό έπαιζε εκείνες τις μέρες. Και λίγο πριν είχε πει για την Σκορδαλιά. ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα δεν υπάρχει, δεν το ασπάζεστε. Γιατί κάποιοι λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω ότι έρχεται από πολύ μακριά και θα πάει πολύ μακριά. Και άρα κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα. Και με Τσίπρα και χωρίς. Θα έρθει και η ώρα να δούμε πως είναι Σκορδαλιά δίχως Σκόρδο. Δεν είναι και τόσο αριστερό όλο αυτό, πρέπει να το παραδεχτούμε. Και βεβαίως δεν περίμενε και τις 20 μονάδες διαφορά και τις 12 πτώσει τις δικές του. Και μια τρίτη δήλωση που έπαιξε επίσης την προηγούμενη εβδομάδα για το ενδεχόμενο ΙΤΑΣ. Αν δηλαδή αυτές τις εκλογές χάσει ο κ. Μητσοτάκης, είναι βέβαιο ότι την επόμενη μέρα δεν θα μπορέσει να σταθεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αλλιώς. Κερδίσει ή χάσει ο Τσίπρας, θα υπάρχει μια εκτίμηση απέναντί του, αλλά και η δυνατότητα, και νομίζω είναι υγιές, όποιος διαφωνεί μαζί μου να το λέει δημόσια και ανοιχτά. Θα με εκτιμούν. Ας τα κρατήσουμε όλα αυτά, θα τα δούμε. Έχει ένα ενδιαφέρον πάντα πολιτικό τι γίνεται σε ένα μεγάλο κόμμα. Και όλη αυτή η πτώση, δεν ξέρω, θυμόμαστε στα χρόνια του Μνημονίου πώς κατέρευσε το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία με Σαμαρά, δεν είχε πάρει 18 το μικρότερο που είχε πάρει τότε. Θα τα παρακολουθήσουμε. Αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στην προεκλογική περίοδο και επειδή έχουμε ζήσει πάρα πολλά, ειδικά από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η αλήθεια, και από τους άλλους, και δεν περίμενα ποτέ να το ακούσω, ήταν αυτό το κάλεσμα προς τους φασίστες, τους Ναζί, τους δολοφόνους για να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε εδώ σε ένα ηχητικό πώς μιλάει για αυτούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Είναι αδιανόητη η στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη Χρυσή Αυγή και απέναντι στην επιτυχία του πολιτικού συστήματος να κρατήσει έξω από τη δυνατότητα διεκδίκησης της ψήφου του ελληνικού λαού, τους μαχαιροβγάλτες και τους φωνιάδες του ΦΥΣΑ. Γιατί δεν ψήφισε ο χορηγός της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Τσίπρας, την τροπολογία που απαγόρευε η Χρυσή Αυγή, οι δολοφόνοι του Παύλου ΦΥΣΑ, να συμμετέχουν στο πολίτευμά μας. Αυτός που έμεινε από το 7% που είχε η Χρυσή Αυγή, πόσο είχε παλιά, το 2% που πήρε στις προηγούμενες εκλογές και πόσο έχει τώρα ο Κασιδιάρης, πόσους ελέγχει, είναι φασίστας, πατενταρισμένος. Γιατί ξέρει, είναι στην οτροπία, ξέρει ότι μιλάμε για ένα δολοφόνο με ένα καθοδηγητή δολοφονιών. Δολοφόνος, δολοφονίες, μαχαιροβγάλτες. Πολύ καλά κάνουν και τους αποκαλούν έτσι, ακόμη κι αν είναι για εκλογικούς τακτικισμούς ή δεν ξέρω εγώ ποιους άλλους λόγους. Θα ακούσουμε και τον Αλέξη Τσίπρα πώς εμφανίστηκε σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Πρώτα απ' όλα δεν ήμασταν απόντες, διότι όλο αυτό απεδείχθη ότι δεν έγινε για τον κύριο Κασιδιάρη. Έγινε για τη δεξιά πολυκατοικία. Διότι ο κύριος Κασιδιάρης θα μπορούσε πάρα πολύ απλά να μην κατέλθει στις εκλογές με την τροπολογία που εμείς υποστηρίξαμε. Δύο φορές ο κύριος Κασιδιάρης. Την ίδια ώρα που όλοι, έβαλε ενδεικτικά τους τρεις ηγέτες εδώ, λένε δολοφόνους και μαχαιροβγάλτες, εμφανιζόταν ο Αλέξης Τσίπρας, τρεις φορές το είχε πει, εδώ ακούσαμε τις δύο, σε μια συνέντευξη στο Μέγκα την προηγούμενη εβδομάδα, να λέει ο κύριος Κασιδιάρης. Είναι αυτό μια από τις αιτίες της ΙΤΑΣ? Είναι μια από τις αιτίες της ΙΤΑΣ. Πέρα όμως από αυτά, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, πολύ θλιβερό ταυτόχρονα. Και αυτό αναγκάστηκαν άνθρωποι που ήταν στο δρόμο, που ήταν στο εφετείο, που ήταν πάντα, που έχουν ακόμη και τώρα μέτωπο ανοιχτό με την Χρυσή Αυγή και το φασισμό, τους φίλους ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ λέω, να το καταπιούνε, να καταπιούνε και τον κύριο Κασιδιάρη, τον δολοφόνο, τον οργανωτή της δολοφονίας, του Παύλου Φίσα, των ταγμάτων εφόδου, των διώξεων, της δολοφονίας του Λουκμάν. Αυτόν λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας τον αποκαλούσε κύριο Κασιδιάρη. Ξαναγυρίζουμε στον κόσμο, στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα είναι πικραμένος, στεναχωρημένος. Δεν ξέρω ποια άλλη λέξη μπορεί να βάλει κανείς. Θα ήταν πολύ εύκολο για μας να πούμε ένα «σας τα λέγαμε». Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ποτέ να συμπεριφερθούμε έτσι, το ακριβώς αντίθετο. Ενώ το κόμμα που ψήφισα εγώ πήγε πολύ καλά, θα έρθουμε σε λίγο στο ΚΚΕ. Αλλά το βάρος όλο αυτό στην ατμόσφαιρα, το πιάνο, με έχει επηρεάσει και εμένα, έχει επηρεάσει και τον Αποστόλη. Πάρετε, μην φοβηθείτε, δεν θα σας πικάρει, το συζητούσαμε και χτες. Δεν υπάρχει λόγος, το σοκ είναι πολύ μεγάλο. Παρότι ξέρουμε πάντα το ρόλο του οπορτουνισμού, του αναθεωρητισμού, τέτοιων κομμάτων, πώς μπορεί να συμπεριφέρονται. Θα σας αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι, με την υποσημείωση όμως προς τους φίλους ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, με την υποσημείωση, όχι αυτούς που γυρίζουν ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, τους καλούς ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, αυτούς που συμμετέχουν σε αγώνες, πάνε στο δρόμο, έχουν αγωνία, θέλουν κάτι αριστερό, με την υποσημείωση όμως ότι πρέπει να βρεθούμε σε αυτά που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Πρέπει να είμαστε μαζί. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το κόμμα σας, ποιος θα είναι αρχηγός, αν θα φύγει ο Τσίπρας. Εσείς παραμένετε, έχετε αγωνίες, έχετε απόψεις. Πρέπει να είμαστε μαζί και αναγκαστικά θα είμαστε μαζί, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Όλα αυτά που έρχονται δεν είναι καλά. Μην ακούτε που διαβεβαιώνουν εδώ για επενδύσεις και για όλα τα υπόλοιπα. Δεν πάει καλά ο πλανήτης έτσι κι αλλιώς. Δεν θα είναι βουνά, ή μπορεί και να είναι βουνά, κανείς δεν το ξέρει. Θα είναι δρόμοι, θα είναι πλατείες. Οι αγαπημένοι μας δρόμοι, οι αγαπημένες μας πλατείες, εκεί καθαρίζουν όλα. Οπότε το τραγούδι που ακολουθεί, Μίκης Θεοδωράκης και αυτό, όπως και τα προηγούμενα. Γεια σας. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι. Άλλον θα λένε Κωνσταντή κι άλλον Μιχάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι. Σ' αυτό το κόσμο θα γυρνούν με περηφάνεια πιο μεγάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους μισήσεις πάλι. Κι έναν μονάχα δεν θα βρεις, τον πιο μικρό στο πιο πικρό, τον πιο αγαπημένο, τον μοναχό, τον δυνατό και τον ατριωμένο. Αυτόν δεν θα τον ξαναβρεις, να τον εβασανίσεις, και τη μεγάλη του καρδιά να την εσκίσεις. Αυτόν δεν θα τον ξαναειδείς, ή τον φυλάνε τ' άστρα, ή τον φυλάει ο ήλιος του, τον εφυλάει το φεγγάρι. Αυτό που είναι χάρη, τον πιο μικρό, τον πιο πικρό και τον αγαπημένο. Αυτό μονάχα εγώ, μονάχα εγώ, εγώ προσμένω. Μιχάλης Κατσαρός, στίχη, βεβαίως Μπιθικότσης, Μίκης Θεοδωράκης. Θα βρεθούμε, θα υπάρχουμε, θα επικοινωνούμε, θα τα λέμε, θα κράζουμε μαζί και εσάς και εσείς εμάς. Απλά να φύγουμε από όλη αυτή την τοξικότητα των social media. Έχουμε δρόμους να περπατήσουμε και θα φτάσουμε ο καθένας εκεί που πρέπει να φτάσει. Κανονικά τώρα το σύμφωνα με τον προγραμματισμό ήταν η σειρά του Κουκουέ, να πούμε τα καλά. Αλλά όμως έρχεται ο καπιταλισμός και πρέπει να βάλουμε διαφημίσεις. Ήδη έχουμε πέσει 4 λεπτά. Οπότε, μάλλον να βάλουμε τώρα τις διαφημίσεις και μετά το λαό Χρήστο. Αφού πούμε ότι 2, 11, 10, 80, 880, τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα. Και όσοι θέλετε να στείλετε το, αν προλάβω να τα δω, στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Διαφημίσεις λοιπόν και μετά θα πούμε για το Κουκουέ. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή. Και η Μαρκορά δεν αντέχει με όλα αυτά που βλέπει. Λογικό. Εν τω μεταξύ βλέπω τους πανηγυρισμούς των νεοδημοκρατών, είναι πολύ συγκρατημένοι και προσπαθούν να το παίξουν με τριοπαθείς και ήρεμη δύναμη και έχουμε καταλάβει την ευθύνη που μας αναθέσατε και εκτιμούμε και διάφορα άλλα τέτοια κενά, τίποτα. Φαγωπότη τρελό θα γίνει, μην πω πως θα κυκλοφορούν από εδώ και πέρα. Όσα έγιναν στην πρώτη τετραετία, επί 10, ίσως λέω και λίγα, στη δεύτερη, ό,τι είναι αυτό, τετραετία, διετία, τριετία, κανείς δεν το ξέρει. Επίσης να έχουμε πάντα στο νου μας ότι υπήρχε μια αποχή 40%, άρα ψήφισε το 60%, άρα αυτό το 40% πήρε ο Μητσοτάκης, αυτομάτως γίνεται 24,2%. Άρα το υπόλοιπο ποσοστό, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν θέλει αυτή την κυβέρνηση. Βεβαίως έτσι είναι το εκλογικό σύστημα, έτσι βγαίνουν οι κυβερνήσεις, αλλά ξέρουμε πάντα ότι επειδή κουνάνε τα δάχτυλα όλοι αυτοί και έχουν ένα ύφος, ότι οι κυβερνήσεις που σχηματίζονται με το 40% όσων ψήφισαν είναι 25% όσων ψήφισαν. Δηλαδή το υπόλοιπο 75% δεν θέλει αυτή την κυβέρνηση, όπως δεν ήθελε την προηγούμενη, όπως και την προπροηγούμενη και ούτω καθεξής. Να το έχουμε στο νου μας ως μια γενική αρχή πάντα. Και πριν πάμε στο κουκουέ, δύο λόγια που θα θέλουμε να πούμε. Καραμαλής στις Σέρες από τους πανηγυρισμούς χθες βράδυ. Ευχαριστώ για την υποδοχή. Ήταν μια μεγάλη νίκη. Πρώτα για το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι αυτό που είπατε. Τα κάστρα δεν πέφτουν. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, μόνο να το ακούσουμε. Δεν χρειάζεται άλλο σχολιασμός. Απασχολεί και γενικότερα την κοινωνία τι ακριβώς έγινε στις Σέρες. Το κουκουέ λοιπόν, το κουκουέ, εγώ δεν το είχα για 7, να σας πω την αλήθεια, το είχα για πιο κάτω, πάλι σε μια χαρτοπετσέτα έχει αποτυπωθεί, έχω βάλει ένα στοίχημα και το είχαμε γράψει μια χαρτοπετσέτα, 6,5 εκεί του έδινε, γιατί ξέρω πάντοτε πολλοί λένε καλά λόγια για το κουκουέ, αλλά όταν έρθει η ώρα της κάλπης, κάτι παθαίνουν, κάτι ξανασκέφτονται, θέλουν να ρίξουν τη δεξιά και ψηφίζουν, θα ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ και διάφορα άλλα τέτοια, τα έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές. Επίσης είναι μια ψήφος που δεν απαιτεί μόνο ένα φακελάκι ή ένα ψηφοδέλτιο και το ρίχνω στην κάλπη. Απαιτεί μια νοητική διαδικασία. Δεν λέω ότι οι άλλοι δεν έχουν μυαλό που ψηφίζουν ό,τι ψηφίζουν, αλλά εδώ έχει κάποια στάνταρ παραπάνω. Σημαίνει μια διαφορετική σκέψη που γίνεται, μια απόφαση μεγαλύτερη. Και μου άρεσε προχθές και την Κυριακή συνάντησα διάφορους ανθρώπους και στο εκλογικό κέντρο εκεί που μου λέγαν ότι ψηφίσαν κουκουέ και είναι πολύ χαρούμενοι που το έκαναν αυτό. Είναι πολύ αισιόδοξοι και κάποιοι και πολύ περήφανοι που έκαναν αυτή την επιλογή, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες 4 χρόνια μετά τη Νέα Δημοκρατία και 4 χρόνια μετά την τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ. Σημαίνει ότι έγινε μια νοητική διαδικασία, κάτι συνέβη. Το κουκουέ λοιπόν με το 7,2 σε αυτές τις εκλογές βγάζει 26 βουλευτές. Είναι τρίτο στην Αττική, αν εξαιρέσουμε την Ανατολική Αττική, που εκεί είναι τέταρτο. Στην Αττική είναι τρίτο και έχει ανεβάσει ποσοστά σε περιοχές που μένουν λαϊκά στρώματα, έργα του πόλης. Είναι τρίτο κόμμα εδώ και έχει ανέβει πάρα πολύ, δηλαδή στην Α Αθηνών από 6,37 πήγε 8,65. Στο βόρειο τομέα 8,65 από 6,19. Στο δυτικό τομέα 11,36 από 8,64. Στο νότιο κάτω που είμαστε εμείς, Ηλιούπολη δηλαδή, 9,75 από 7,13, άνοδος 2,62. Στη Δυτική Αττική 9,21 από 5,93, άνοδος 3,28. Και έβλεπα πολλούς έτσι, φίλους, συντρόφους από την υπόλοιπη αριστερά, να λένε κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, να λένε ότι είναι μια χαμένη ψήφος η ψήφος του ΚΚΕ. Τώρα μπορούν να το πούν αυτό, είναι μια χαμένη ψήφος. Αυτό το 7,2%. Στη Βουλή, που εκεί είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα και δεν μπορεί να πει κανείς ότι γίνεται σοβαρή δουλειά κατά μιας κυβέρνησης. Στα λόγια είναι, με μια διαδικασία πολύ σφιχτή. Στη Βουλή θα γίνει αυτό που θα γίνει. Αλλά και έξω, κυρίως στην κοινωνία, ποιος είναι πραγματική αντιπολίτευση, ποιος μπορεί να είναι πραγματική αντιπολίτευση σε αυτά που η Νέα Δημοκρατία ξεσαλωμένη πια θα κάνει. Ο λαβωμένος ΣΥΡΙΖΑ ή αναδιοργανωμένος χωρίς να ξέρουμε πώς. Ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ που φτιάχνουν κοστούμια ήδη, γιατί αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Να φτιάχνει κοστούμια και να μπαίνει σε κυβερνήσεις. Έτσι έχει καλουχήσει το λαό του για να φτιάχνει τα ωραία χρόνια που έλεγαν και στο σύριαλ. Ποιος πέταξε λοιπόν την ψήφο του. Σκεφτείτε το λίγο ψύχρεμα και μπορείτε να απαντήσετε. Θετικό βεβαίως όλο αυτό και πανηγυρίζει ο κόσμος του ΚΚΕ. Δεν έχει και πολλές αφορμές να πανηγυρίζει. Είναι συνεχώς έξω, όχι για πανηγύρια. Είναι έξω για αυτό που ξέρουμε όλοι και αυτό που περιμένουμε όλοι, αναθέτοντας πολλές φορές, ναι, το κάνουμε πάρα πολύ, που δεν είναι και σωστό, γιατί σου λέει, το λέει συνεχώς, έλα και εσύ, μόνο έτσι έχει νόημα. Και πραγματικά έχει νόημα, αν πας και εσύ σε όλα αυτά που κάνουν. Φαντάζομαι θα τα κάνουν πιο δυναμωμένα, πιο ωραία. Και πιο έτσι κι αλλιώς έχουν αρχίσει να έχουν και φαντασία στις τακτικές, στις πρακτικές, στην καθημερινότητα, στους αγώνες. Αυτά είναι πολύ θετικά. Ένα τραγούδι και για αυτούς θα βάλουμε. Δεν έχει ακουστεί ξανά από το ραδιόφωνο. Ακούστηκε πρώτη φορά, είναι του Θάνου Μικρούτσικου. Ακούστηκε πρώτη φορά στο 7ο φεστιβάλ της ΚΝΕ το 1981. Έχει τίτλο Το Ρόδι, τραγουδάει η Μαρία Δημητριάδη. Ο ήχος δεν είναι τέλειος, αλλά έρχεται από μια πάρα πολύ παλιά ηχογράφηση. σφιχτά για δανειφόροι. Σιχαρό δυο ώρες σφιχτές, το τώρα σμίγημένο χθες. Σιχαρό δυο ώρες σφιχτές, το τώρα σμίγημένο χθες. Μέτρα λιμέρια και σταυρούς που έρχονται πέρα. Εκπληκτικό κομμάτι αυτό, παλιό, έχει παρουσιαστεί σε μια εκδήλωση παλιότερα και έχει ανέβει και καθαρό στο διαδίκτυο. Το Ρόδι λέγεται, αν θέλετε να το βρείτε. Μουσική Θάνος Μικρούτσικος, στίχη Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής, Μαρία Δημητριάδη βεβαίως με αυτή τη φωνή. Παρουσιάστηκε, είπαμε, στο φεστιβάλ το 7ο της ΚΝΕ το 1981. Βλέπω στα social media πολλοί έτσι ΣΥΡΙΖΕΙ γράφουν γιατί πανηγυρίζει το ΚΚΕ που βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Δεν πανηγυρίζει γι' αυτό. Συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο ότι πάντα για οτιδήποτε συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ φταίει κάποιος άλλος. Η λάσπη που έφαγε ο Τσίπρας. Οι δημοσιογράφοι, οι δημοσκοπήσεις, το ΚΚΕ, το Μέρα 25. Και ποτέ δεν έχουν κάτσει πραγματικά με ωραίο τρόπο να δεις τι ακριβώς γίνεται. Μήπως φταίς και εσύ σε όλα αυτά που σου λένε οι άλλοι, γιατί λειτουργούν και ως καθρέφτες. Δεν έχει γίνει αυτή η διαδικασία για ευνόητους λόγους. Δεν την ήθελε και ο ίδιος ο Τσίπρας μετά το 19. Κάτι μπαλώματα εκεί τα είπαν αυτοκριτικοί και προχώρησαν χωρίς να έχουν αλλάξει τίποτα απολύτως. Και στην πορεία κατηγορούν τους πάντες, απογοητεύουν κόσμο. Στέλνουνε κόσμο στο σπίτι, αυτό γίνεται πολύ συστηματικά με τέτοιου τύπου κόμματα, οπότε γίνεται η δουλειά πολύ καλά. Και στην Ηλίουπολη πήγαμε πολύ ωραία, Νέα Δημοκρατία τη βγάλαμε πρώτη με 37%, είχε 35, ΣΥΡΙΖΑ 22,38, είχε 34, έπεσε γερά 12, το ΚΚΕ πήρε 10,7, είχε 7,80. Το ΠΑΣΟΚ από 6,71 πήγε 8,47 και το ΜΕΡΑ25 πήρε 3,75, το βάζουμε στη Βουλή στην Ηλιούπολη, είχε 4,75 επειδή τα έχω εδώ μπροστά μου, τα στείλανε. Κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα τα πράγματα, με στοργή και προδέρμ, δεν μας έβγαινε και αλλιώς, δεν το κάνουμε ψεύτικα πραγματικά, με πλήρη κατανόηση, γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές, είναι και ακροατές μας, τους αγαπάμε. Προσπαθούσαμε να τα πούμε όσο γίνεται πιο καλά τα τελευταία 4 χρόνια. Ξεφεύγουμε αρκετές φορές γιατί αγανακτούμε, ειδικά με κάτι καλέσματα στους Ναζί. Δεν θέλει και πολύ. Ή όταν είπε ο Τσίπρας ότι είμαστε πρόβατα οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ, επειδή θα ψηφίσουν κατά της συνεργασίας με την αριστερά. Ποια αριστερά? Λογικό να βγαίνει κάποιος από τα ρούχα του. Φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε ένα λαό. Τρεις είχαμε προγραμματίσει να παίξουμε. Ένα θα παίξουμε. Είναι πρώτων εκλογών, αλλά βάζουν κάτι στοιχήματα για τη σημερινή μέρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, Τολί. Έλα. Μια ενημέρωση θέλω να κάνω αρχικά και παρακάτω μια πρόβλεψη. Καταρχάς, επειδή ακούω την εκπομπή στο YouTube λόγω δουλειάς, τέλος πάντων δεν προλαβαίνω. Κάποιος αλγόριθμος λοιπόν μου βγάζει διαφήμιση του Κυρανάκη. Τόσο καιρό που παρακολουθώ την πολιτική σκηνή, δεν έχω ακούσει πολλούς να μιλάνε τόσο καθαρά όσο ο Κυρανάκης. Δεν είναι από αυτούς που μιλάνε πολύ, αλλά δεν λένε κάτι. Αυτά που λέει τα πιστεύει, τα τεκμηριώνει και τα στηρίζει με συνέπεια. Πάρτο, καλά να πάθεις. Θέλω να πεις εσύ, ποιος αλγόριθμος είναι αυτός που σε έναν ακροατή της ελληνοφρένειας του βγάζει διαφήμιση του Κυρανάκη? Δεν ξέρω τι άλλο ψάχνεις, δηλαδή, δεν ξέρω τα κούκι σου, τα μπισκοτάκια σου. Μην είμαι κρυφοδεξιός και δεν το ξέρω. Δεν ξέρω, μην. Μήπως ξέρει κάτι ο αλγόριθμος που δεν ξέρω εγώ, να το ψάξω δηλαδή άμα είναι. Δεν ξέρω, για δες το λίγο, για δες τι ψάχνεις άλλο στο ίντερνετ. Τέλος πάντων, μουχρίτσα, σου πια. Θα ακουστεί προφανώς μετά τις εκλογές αυτός ο λαός. Θέλω να κάνω μια πρόβλεψη και να σας δώσω συγχαρητήρια για διψήφιο νούμερο. Ψέλα να πούμε, εντάξει. Είμαι εντάξει, όχι το γάμι. Ακραίο, αλλά δεν πειράζει. 1-8 μισά το έχετε, 9. Εσείς τι ρίξατε? Εγώ φέτος κουκουέ θα το ρίξω. Πρώτη φορά αριστερά. Πραγματική αριστερά, ας πούμε. Με ορφανό μορμαλάκα. Δεν έχω κόμμα να στηρίξω κουκουέ. Τίποτα. Όχι και τίποτα, τα πάντα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ναυτικός είμαι. Αχ, ναύτη. Λοιπόν, να σου πω, επειδή θα παίξει τη Δευτέρα αυτό, το λέω έτσι, ξημέρωσε πολύ ωραία μέρα με 7,5% το κουκουέ. Να το, το βλέπεις, το έπαιξες. Το βλέπες. Το έπαιξες. Εγώ το έχω σίγουρο. Δεν μπορώ να το παίξω από εδώ που είμαι, γιατί δεν το έχω με το ίντερνετ της μαλακίες, αλλά είμαι σίγουρος. 7,5% φίλε. Τρίτο κόμμα ή το Πασόκ παραπάνω. Οπ. Εκεί τώρα φίλε με πιάνεις προετοίμαστο. Παίζει για τρίτο κόμμα, γιατί το έχουν σκυλέψει το Πασόκ τώρα οι δύο μεγάλοι. Οπότε δεν μπορεί και ο Ανδρουλάκης είναι. Κάτσε, με επηρεάζει και εμένα, άστον, νιστάζω, άσε με. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ναι, εντάξει, με το που άκουσα, δουλειά, είπε ότι είναι λίγο... Και εγώ τώρα, άσε, και έχω δουλειά. Πόσες εκδοχές πρέπει να βάλουμε για Δευτέρα? Να αρχίσω με την πρώτη? Πάμε την πρώτη. Ξαναμπήκαν, μωρέ, τα γυδιά στο μαντερί. Να προβάτα στη στρούγκα χρύσουλα κι αδερφού. Άντε να δούμε, φίλε, πώς θα γίνει η αλλαγή που ποθεί ο κόσμος τώρα. Έρχεται. Για στα κολομέρια τελείωσε αυτό. Άλλο. Δεν φίλε, το περίμενε ότι θα ψηφίσουν κουκουέ ο κόσμος? Τόσο πολύ, τώρα. Όχι. Δηλαδή, τρίτο κόμμα, αν είναι δυνατόν. Μου θύμισε αυτό που λέγαμε παλιά. Κουκουέ, αλλαγή, δεύτερη κατανομή. Όχι, ρε φιλαράκι. Απεσιοδοξία, ρε φίλε, μαύρα τα βλέπω τα πράγματα. Πάλι πουτσα θα φάμε. Τέλος πάντων, φιλιά στα κολομέρια, πήγα να στα πω να ξεσκάσω. Και στις δύο περιπτώσεις πουτσα ερχότανε, μην αγχώνεσαι. Ναι, εννοείται. Άμα κάνεις την ίδια μαλακία όπως έλεγε και ο Αϊνστάιν, το λέγε, ποιος το έλεγε. Περιμένω διαφορετικά αποτέλεσμα, είσαι πιο μαλακάς από όσο δείχνεις, φίλε, τέλος. Αποστολή. Έλα. Γάμω την πουτάνα μου, 60 τηλέφωνο έχω πάρει. Λοιπόν, μη μιλάς έτσι, θα γίνουμε κόλλος. Σε έχω ανοιχτεί πολλές φορές. Ο Στάθης από την Πάτρα είμαι. Έλα, Στάθη, τι κάνεις, όλα καλά? Σταθούλη όλα μου, καλά. Πού είσαι, Σταθούλη? Η μαμά τι κάνει? Η μάνα μου τι κάνει, περιμένει να την παίξει. Θα την παίξεις? Θα την παίξω κι εγώ. Θα τον παίξω κι εγώ. Παίχτηνα. Να ξενερώσω. Για πες. Είμαι στο δρόμο χθες με το μηχανάκι, σχολάω και πετυχαίνω μια Mercedes τύπου του 80 παλιά. Θωρακισμένη Mercedes. Θωρακισμένη Mercedes. Εγώ δεν ονειρεύτηκα ποτέ. Ποιος ήταν μέσα? Στη Μερσεντέ? Ποιος? Μη μασάς, ο κ. Βασίλης. Ο κ. Βασίλης? Την έχω φτιασμένο που φυσάει να με. Τα μισά που σου είχε πει παίζει να είναι παπάντζες. Πού το ξέρεις τον κ. Βασίλη πως είναι? Ναι, έλα μωρέ, δεν τον είχα δει τότε που είχες έρθει στην Πάτρα, που τον είχες δει από κοντά. Α, στο βίντεο, ναι. Ναι, στο βίντεο. Ήταν οδηγός? Ναι, ρε, μόνο. Μήπως έχει γίνει συνοδός κάποιου πολιτικού προσώπου, του Γιώργου Παπανδρέου, ναι, ας πούμε. Ήταν και με Μαράκης χθες στην Πάτρα, μπορεί να είχε φέρει αυτόν. 40 άτομα είχε μέσα. Αποκλείεται. Μπορείς να μου πεις λέξη συμπίλημα, πώς γράφεται. Γιατί είχες έρθει από κοντά, με γιώτα όλα. Όχι, το λίμε ήταν. Αμπά. Τον κούκλαρα. Και βέβαια είναι μείτα, αφού είναι από το Λίμα. Ήθελα να σε δοκιμάσω. Αλλά πού να φανταστώ ότι εσύ είσαι βλήμα, οπότε σίγουρα ξέρεις. Τι μου λες, γιατί έκανες TikTok? Γιατί έτσι? Έμαθες ότι βγάζουν λεφτά με πατουσάκια και τέτοια, ε. Εκεί είπα να βάλω καμιά γάτα, καμιά πατούσα, ναι, μπράβο. Έτσι θα βγάλεις κατζηλικά. Τι λοιπόν, να κάνω? Γιατί όχι, πού είναι το κακό? Τα μισά που έχει πει ο κ. Βασίλης είναι παπάντζα. Δεν έχω να πληρώσω, μου τα κόψαν όλα, δεν είμαι Χριστός. Εντάξει, και τα άλλα μισά τον αγαπάμε. Καλή συνέχεια, Αποστολή μου, σ' αγαπώ πολύ. Γεια. Τη μάνα μου θα την παίξει, τη μάνα μου. Θα την παίξω τη μάνα σου. Ξέρεις πόσες φορές την έχω παίξει? Για τη μάνα μου. Τη μάνα μου. Κάποιοι είμαστε μερακλείδες. Σύπας.